Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbimizin Kur'an'ını Peygamber aleyhisselam Efendimizin sünnetini, şeriatımızı böylece kul olarak anlamak ve yaşamak zorundayız. Müslüman %100 teslim olmuş ve bu teslimiyetinin sonucu olarak da Rabbine ibadet etmeyi kabul etmiş insandır. Sadece örnek olsun, anlaşılsın diye Rabbimin mağfiretine sığınarak bir örnek vermek istiyorum. Bugün biz insanlar olarak belli devletlerde yaşıyoruz. Türkiye diye bir devlette mesela biz yaşıyoruz. İçimizden bizim gibi anneden doğmuş, eli ayağı olan insanlardan bir kısmını bizi idare etsinler diye seçip gönderiyoruz. Başkentte onlar oturuyorlar, bize uygun buldukları kanunlar, yasalar vesaire çıkarıp bizi idare ediyorlar. Bize şu kadar vergi vereceksin, şunu yapacaksın, evini şöyle yapacaksın diyorlar. Biz onların bu bizi idare etmek için belirlediği kurallardan hoşumuza gitmeyene itiraz ediyoruz. Böyle olur mu bu diyoruz. Ne yaptınız siz diyoruz. Siz yönetici olmadan önce böyle yapıyordunuz diyoruz. Onlar da tekrar oturuyorlar. 5 dedikleri şey hadi 3 olsun diyor. Değiştiriyorlar. Biz de onları alkışlıyoruz, memnun ediyoruz. Normal bu. Neden normal? Çünkü bana kural koyan benim gibi birisi. Niye 5 dedin diyorum. Tamam 3 diyeyim diyor. Maaşıma zam yap diyorum. Tamam olsun diyor. Yoksa seni seçmem bir daha diyorum. Bu atmosfer, bu yapı, insanlar arası bir yapıdır. Buna demokrasi mi denir, cumhuriyet mi denir? Boş ver adına ne deniyorsa o densin. Allah Teala ile bizim aramızda böyle bir şey yoktur. Biz yoktuk, bizi var etti. Dilediği zaman yok edecek tekrar. O Allah, biz kuluz. Kul hiç demektir. Biz demokrasidir, cumhuriyettir, insanın hakkıdır, hukukudur gibi İsimlerin üzerinden ilerleye ilerleye sonunda Allahu Teala'ya da bu zekat çoktur, %1'e indir bunu diyecek hak ve kudrette gördük kendimize insan olarak. Bizden önce yeryüzünde din olarak var olan Hristiyanlar ve Yahudiler bunu yaptılar. Tevrat'ın hoşuna gitmeyenleriyle oynadılar. İncil'i elekten geçirdiler. Ama bu ümmet kıyamete kadar kalacak bir ümmettir. Kur'an kıyamete kadar kalacak son kitaptır. Kimse Hristiyanların İncil'e yaptığını yapamaz Kur'an'a. Yapmak isteyen olacak mı? Olacak elbette. Ama o grup gidecek, Allah'ın kitabı Kur'an'ı olduğu gibi kabul edip evirip çevirmeyen kulları kalacak dünyada. Bugün bizim direkt olarak zekatı beğenmedim. Çok yüksek ya. Biz zaten memur maaşıyla geçiniyoruz. Zekat tekrar görüşülsün. Tekrar görüşülüyor, %1'e düşülüyor zekat. Bunu teklif eden, böyle dillendiren yoktur. Henüz o düzeye gelmedi Müslümanların toplumu. Ama zekatı emreden, oran belirleyen, hadis-i şerifleri irdeleyen bir nesil var. Direkt dokunmuyor, ateş yakar diye, maşa ile şimdilik dokunuyor. Hadislerle oynuyor. Sonra ayetlerin anlattığı şeylerle oynuyor. Ama Kur'an hep kutsal. Peygamber hep kutlu doğum haftasında iyi peygamber. Maşa ile dokunma taktiği bunlar. Bu bize, şu bahsettiğim hastalık bize, batıdan sirayet etti. Batı'da asırlarca papazların, papalığın zihinleri işgal eden mantığından sonra bir isyan hareketi olan Fransız hareketi ile beraber başladı. Bugün Batı denen kültür bütün insanlığı işgali altına almış. Ya askeriyle, ya parasıyla veya düşünce mantığıyla işgal altına almış. Azgın bir hareket olarak ilerliyor. Biz müminler olarak bu hareketin, yani bu Batı hareketinin içinde değiliz elhamdülillah. Olamayız da. Ama belli nedenlerle, ki o nedenleri şimdi mütalaa edip duruşumuzu ve kimliğimizi savunacağız. Batı hareketinin dalgaları altında ezilen nesillerimiz var. Kur'an'a iman ediyor, Peygamber aleyhisselama iman ediyor, ama mantık, düşünce tarzı bu Batı dalgalarından etkilenmiş olarak geliyor. Örneğin, inşallah iyi anlaşılmıştır, meseleyi izah ediyor. Biz, bizi yönetenlere itiraz eder gibi, Allah'a ve Resulüne itiraz edebildiğimiz zaman, Müslüman olmanın bir gereği kalmamıştır. Hristiyanlık ve Yahudilik, bizden öncekiler, böyle bir süreçle yok oldular. Bu ümmet, biiznillahü teala, kıyamete kadar var olacaktır. İçinde bu tip arızalar olacak, olabilir, oluyor da nitekim. Ama temiz bir kadro, Allah ve Resulullah deyince her şeyi kapatan, hayır, Resulullah'a itiraz edemeyiz aleyhissalatü vesselam. Ondan gelen ihtimalli bir söz bile benim kesin kanaatlerimden daha doğrudur muhakkak diyen bir kadro biiznillahü teala bulunacaktır. Rabbim o kadrodan, taife-i mensure denen, hakkı ayakta tutan o kadrodan olmayı bize nasip etsin diye burada dinliyoruz, konuşuyoruz, inşallah amel edeceğiz. Bu itirazlar yapıldığında, bu çıkışlar ortaya konduğunda, kalbinde maraz bulunanların itirazları vardır. Bizim çocukluğumuzda bu tip şeyleri gündeme getiren hoca efendilere ilk soru şuydu: Uçağa karşı mısın? Arabaya karşı mısın? Böyle konuştuğunuz zaman ya bu batının hastalıklarında ne işimiz var diyen hoca efendilere, arabaya karşı mısın? Uçağa karşı mısın? Binme uçağa o zaman. Siz arabayla gitmeyin. Katırla gidin. Hemen buydu cümle. Siz katırla gidin. Böyle ne kadar bağlantısı var konuyla ayrı bir mesele. Şimdileri bunu söylemiyorlar. Kullanma internet o zaman demiyorlar. Ama daha makul gibi bir ifade kullanıyorlar. Batı hep yanlış mı? Batının doğrusu yok mu? Gibi susturucu olduğunu düşündükleri bir yöntemle cevap veriyorlar. Neden? Çünkü insan olmak arabaya binmekten ibaret değil. Köpekleri de uçağa bindiriyorlar. Hatta zenginlerin köpekleri özel arabaları da var. Bunu söylerseler, ya arabaya binme o zaman, köpekle denk olacaklarını anlıyorlar. Atları da zaten arabayla taşıyorlar. At binek hayvanı ama onu da arabayla taşıyorlar. Artık anlaşıldı ki araba örneği, uçak örneği yeterli değil. Bu doğrudur. Doğrulukları çoktur demeye gelen bir itirazla ya da çıkışla karşımızda duruyorlar. Biz diyoruz ki evet, domuzdan bile kullanılabilecek şeyler çıkabilir. Bir şey yap, en azından domuzu köpeğe yem yaparsın, hiçbir şey yapamazsan. Bir şey olur. Buna hepten itiraz etmiyoruz. Ama Müslüman süzerek almayı bildiğinde zararsız olur aldığı şeyler. Süzmeden, elemeden almakta sıkıntı var. Bugün batıdaki fikir hürriyetleri, düşünce serbestliği ve kaos ortamı Müslümanlar tarafından olduğu gibi algılandığında, işte gencecik beyinlerin Allah niye böyle yaptı, niye şunu şöyle yaptı demesiyle başlayan bir çöküntüyü karşımıza getiriyor. O sebeple biz batı fikir dünyasını %100 reddedip çöpe atmak yerine eleyip hatalarını, yanlışlarını tespit edip doğrularını alabileceğimiz, bizde olmayan, bize gelmesinde de sakınca olmayacak olan şeylerini alabiliriz diyoruz. Burada birkaç madde üzerinde bu sözleri toparlayabilirim kardeşlerim. Birincisi, batıdaki dalgalarla bizim aramızda bir sorun olmasının temel nedeni, batı fikriyatı %100 maddecidir. Gayba iman etmez. Bizim imanımız ise gayb üzerine kuruludur. Gayba iman ederiz. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ Gayba iman edenleriz biz. Batı, elinde tutabildiğini, kameraya kaydedebildiğini inanıyor. Biz ölçüsüz bir şekilde batının neyi varsa nakledersek, gayb elimizden gider. Bu da imanımız olmadığı halde mümin olduğumuzu zannettiğimiz bir bataklığa götürür bizi. Şimdi mesela mümin olarak iman ettiğimiz, bana aittir dediğimiz şeyleri boş bir kağıda yazalım. Ne biliyorsa herkes. Alim düzeyinde bilmiyoruz. Mümin olarak neler biliyoruz? Allah, peygamber, melek, cennet, cehennem, ne biliyorsak yazalım. Bunlardan bakalım sonra, yüzde kaçı elle tutulur şeylerdir? Yüzde kaçı da gözümle görmediğim halde iman ettiğim şeydir. Göreceğiz ki Müslümanın camide kıldığı namaz gözle görülür bir şeydir. Namazı emreden ayet gayb ayetidir. Dolayısıyla müminlik %100'e yakın gayba iman etmenin ürünüdür. %100'e yakın. Gayba iman etmedikçe namaz da yok zaten. Zekat da yok. Orucu gözle görüyoruz. Orucu emreden ayeti nerede gördün? Müminlik gayba iman etmektir. Batıdaki dalgada ise maddesel, gözle görünen, kameranın önünde kaydedilebilecek şeyler vardır. O mantık alındığında kökten gider iman. Bu sebeple Batı'nın düşünce tarzını roman olarak, film olarak, sohbet konusu olarak irdelerken %100 Hristiyanlığa geçelim diye bir mesaj bulmuyor olabiliriz. Ama o kültür tarzının içeride oluşturduğu anlayış sonunda gayba imanı yer bitirir. Bu bir. İki, Batı ile ilgili bizim naslarımızı zedelemeden bir ilişki kurabiliriz mi sorusunun cevabında diyoruz ki bugün Batı'nın dünya üzerindeki etkisi insanlığın kaynaşması sonucu ortaya çıkmış bir iletişim değildir. Yani biz filan obada oturuyorduk. Başka obalılar geldiler. Biz de 6 ay misafir kaldılar. Baktık ki adamlar tırnaklarını kesmek için bir makas üretmişler. Bizde o yoktu. Biz normal makasla tırnaklarımızı kesiyorduk. Ya da kapının önündeki bir taşa her gün sabahleyin tırnaklarını bu şekilde törpüleyerek tırnak büyütmüyorlardı diyelim. Baktık onlarda tırnak makası var, aldık. Bu insani ilişkiden oluşmuş bir iletişimdir. Örneklemedir. Normaldir. Çocuk da annesinden kaşık tutmayı böyle öğreniyor zaten. Yürümeyi başkasından bakarak böyle öğreniyor. Bugün Batı'nın insanlık, sadece Müslümanlar değil, insanlık üzerinde enjekte ettiği kültürü askeri, siyasi ve ekonomik başarısının sonucudur. Askeri olarak, siyasi olarak ve ekonomik olarak güçlü olduğu için Batı tırnak makası kullandıysa insanlara da ekonomik olarak onu satmak ihtiyacı hissettiği için reklamını yapıp bize satmıştır. Batı'da giyim tarzı, kadınların veya erkeklerin giyim tarzı, içlerindeki iki yüzlülüğü, çirkinliği örtebilecekleri bir malzeme olduğundan, elbisesi kendinden değerli insanlar, tırmaladığı tırnakları boyalı olduğu için daha cazip görünen kadınlar olduklarından, kendileri gibi görmek istedikleri uluslara da bunu reklam etmişlerdir. Batı, insanlar olarak iletişimimiz olsun, birbirimizden alıp verelim tarzında bir iyilik yapmamıştır insanlığa. Askeri gücüyle işgal etmiştir. Siyasi yapısıyla işgal etmiştir. Ekonomik olarak el koymuştur. Sonuçta da etki etmiştir. Bu nedenle biz Müslüman olarak diyoruz ki, insani bir iletişim yok ki ortada. Senin kültürünü ben insani bir iletişim sonucu olarak benimseyeyim veyahut da uygun bulup alayım. Burada elbette madem böyledir biz batıya kökten kapılarımızı kapatalım demiyoruz. Diyoruz ki batı bu şekilde de olsa bir kültür getirmiştir. Bir hayat tarzı getirmiştir. Bundan istifade de edebiliriz. Zarar da edebiliriz. İstifaden mümkün olan şeyleri alırım. İstifade etmeyeceğim şeyleri de atarım. Eleyebiliyor olduktan sonra batıdan geldi diye bir sakıncası yok. Çok basit bir örnek vereyim kardeşlerim. Belki nahoş bir örnek olacak. Batılılar tuvalette, bizde alafranga denen bir tuvalet sistemiyle ihtiyaçlarını görüyorlar. Yakın asırlara kadar tuvalet mefhumu batıda hiç yoktu. Müslümanlarda ise şehir kurmadan önce tuvalet yapma, banyo yapma kültürü vardı. Ve bizim bildiğimiz Alaturke denen tuvalet mantığı üzerinden Müslümanlar ihtiyaçlarını görüyorlardı. Şimdi böyle bir kutu gibi bir şey yapmışlar. Tuvalet ihtiyacını onun üzerinde görüyorlar. Sırf batıdakiler böyle bir şey icat ettiler diye bizim tutup o tür tuvaletler haramdır, müşriktir onu yapan, o tuvalete oturan kafirdir diyecek halimiz yok. Ama ne diyecek halimiz var? Ben gavur gibi helaya gidemem. Neden? Ben de necasetten sakınma diye bir özellik var. Müslümanlığın bunu gerektiriyor. Ben necasetten sakınmam lazım. O tuvalet, def-i hacet yapmak, yani benim ihtiyacımı gidermek, rahatlamak için işe yarıyor olur. Bu bakımdan bana gelebilir. Necaset sıçraması bakımından. Benim ihtiyacımı karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Eğer def-i hacet yaparken o arada üzerime necaset de bulaştırıyorsa ben bunu kullanamam. Bu batıda icat edilmiş bir tuvalet çeşidi olmasından kaynaklanmıyor. Ya nereden kaynaklanıyor? Benim mümin olarak iman ettiğim, bende olmasının gerekli olduğuna inandığım değerlerimle ters düşüp düşmemesinden kaynaklanıyor. Eğer Alaturka tuvalet çeşidi eğer biraz daha temizse, necasetten daha fazla uzak tutuyorsa ben bu tuvaleti kullanmam derim. Hayır, dikkat eden için ikisi de aynıysa sağlık açısından, kültür açısından hangisi önüme çıkarsa onu kullanırım derim. Kökten alıp atma veya kökten teslim olmanın dışındaki alternatiflere açığız biz Müslümanlar olarak. Tuvalet tarzından bunu konuşabiliriz. Burada demek ki bir maslahat ve mefsedet kuralı devreye giriyor. İmanımla ilgili, ibadetlerimle ilgili, temel ahlakımla ilgili bir zıtlaşma olmadığı sürece, ister batıdan gelsin, ister doğudan gelsin, insan olarak daha dik duruşumu, daha müreffeh hayat yaşamışımı sağlayacak ne varsa alırım. Hiçbir engel yok. Temel ölçümüz bu bizim. Bir başka husus kardeşler, bugün batıdaki hayat tarzı tam uyarlanıp alındığında beni ipsiz sapsız bir Müslüman haline getiriyor. Batıda herkes Hristiyan neredeyse, ama istediği kadar Hristiyanlık yaşıyorlar. Sadece iki örnekten yola çıkıp batıdaki gibi hürriyetin Müslüman'da olamayacağını söylemek zorundayız. Bugün batı sokaklarında yaşayan bir genç Hristiyan mısın sorusuna elbette Hristiyanım diye cevap veriyor. Hatta misyonerlik yapıyor. Mahallesindeki kilisenin papazı o genci çağırıp sen bizim kilisenin üyesi değil misin? Evet. Sen filan Hristiyan ibadetini niye yapmıyorsun diye sorgulayabilir mi? Sorgulayamaz. Bu insan haklarına müdahale olur. Çünkü batıdaki hürriyet anlayışı herkesin istediğini istediği kadar yapabileceği kanununu koymuştur. İster yapar, ister yapmaz. Ama bu Hristiyanlıkta büyük günah. Ya o başka bu başka deyip susturacaktır. Hristiyanlık batıdaki hürriyet anlayışının altında yok durumundadır. Almanya Hristiyan devlettir. İngiltere Hristiyan devlettir. Fransa laiktir. Hadi Fransa'da laik olduğu için olmaz bu diyelim. Almanya'da ve İngiltere'de Hristiyanlık vecibelerini yerine getirmeyen birisine devlet ceza verebilir mi? Bunu konuşmak bile, teklif etmek bile mümkün değildir batıda. Hürdür, ister yapar ister yapmaz. İbadetler kendi çaplarındaki, kendi kalemleriyle yazdıkları da olsa, ibadetler hürriyet çatısının altında misafirdir. Bizde ise namaz kılmayanın cezası var. Namaz kılmama hürriyeti diye bir şey olamaz. Ramazan günü sokaklarda kimse sandviç yiyemez, gazoz içemez. Hiç kimse zekatını vermiyorum diyemez. Ebu Bekir radıyallahu anh doğrarım seni der. Hiç şakası yok. Müslüman olmayabilirsin. Müslüman olmayanın üzerinde bir baskı yok. Ama Müslümanların dünyasında zina yok. Zina hürriyete dahil değil. Zinaya çağrıştıran şeyler hürriyet şemsiyesi altında tutulamaz. Biz bu perspektiften baktığımızda batıdaki hürriyet telakkisini sırf internet masrafsız taşıyor bize diye kabul edemeyiz ki. Bir başka örnek, hepinizin bildiği gibi batı kültüründe 18 yaşından itibaren herkes o ülkenin vatandaşıdır. Birleşmiş Milletler'in de teminatı altındadır. Kimse kimseye ne soru sorabilir ne de itirazda bulunabilir. Bizde 60 yaşında bir insanın babası sağsa babasının önündeki pozisyonu nedir peki? Babasının paspası gibidir. Annesinin paspası gibidir. Böyle istiyor Allah. Halbuki batı kültüründe kanuni mükelleflik yaşını almıştır. Ondan sonra kimse kimseye soru soramaz, hesap soramaz diye bir anlayış vardır. Biz batıdakini olduğu gibi almamız halinde dinimizi yok saymamız lazım. İki net örnek üzerinden bunu tefekkür etmemizi istiyorum arkadaşlar. Birincisi, işte batıdaki ibadet anlayışının veya dinen kabahat sayılan şeylerin akıbeti ve bizdeki akıbeti. Yani bizim sokaklarımızda zina, alkol ve benzeri haramlar olamaz. Müslümanların diyarında olamaz. Hak mefhumuna dahil değildir bunlar. Ama onlarda hak mefhumuna dahildir. Çok daha enteresan bir örnek kardeşler. Mesela çok ileri derecede sancısı olan, sıkıntısı olan veya işte ben bir kabahat işledim diye mızmızlananlar gidip doktora beni öldür diye, bir de parasını da veriyorlar. Doktor da iğneyle onları öldürüyor. Bizde böyle bir hak olamaz. Kendi canına kıyma hakkı kimsenin yoktur bizde. Batıda intihar eden zavallı ne kadar bunalmıştı diye acınır. Bizde intihar edenin vay haline diye cenazesi de kılınmaz. Bizde hürriyet Allah'ın karşısında konuşma terbiyesizliği olamaz hiçbir zaman. Peygamber aleyhisselamın önünde kendi bildiğin gibi iş yapma hakkı olamaz hürriyet. Bu sebeple batıda ne varsa toplayıp sepete koyup bize getirmek gibi bir lüksümüz yoktur. Görüyoruz zaten batıda bu tür anlayışlar sonunda rezillik denen bir noktaya götürmüştür. Burada kardeşlerim pek çok Müslüman için fitne konusu olan bir başlık açmak istiyorum. Dedim ya bizim çocukluğumuzda çok duyardık. Sıkıştı mı? Sen o zaman arabaya binme. Arabaya biniyorsun. O zaman gavur değil diye meşhur bir dedikoduları vardı. Bu dışarıdan gözlemlendiğinde iyi bir fitne konusudur. Yani gerçekten aldatıcıdır. Müslümanların şehirlerine bakıyorsun. Bir de onların şehirlerine bakıyorsun. Müslümanların elindeki teknik imkanlara bakıyorsun. Onların elindeki teknik imkanlara bakıyorsun. Böyle dışarıdan izlediğinde hakikaten tam anlamıyla bir fitne konusudur. Ve bu fitne pek çok Müslümanı tuzağa düşürmüştür. Şimdi bizde böyle geri kalmışlık var. Doğal olan böyledir. Kalalım demiyoruz. Elbette arabasından tırnak makasına kadar ne varsa bende daha iyisi olsun diyorum. Burada arkadaşlar Kur'an'ımızın da üzerinde durduğu ve bizi ikaz ettiği bir husus var. Bir insan çift mesai yapıyorsa, aynı işte tek mesai yapan kadar performans gösteremeyebilir. Sadece dünyalık derdi olan, ölünce pudralanıp mezara konacak ve her şey bitecek diye düşünen birisi ve dünyada ahiret gibi ebedi bir hayat için çalışmam lazım, çok yoğunum deyip aynı zamanda da dünyalık da bir şeyler yapmaya çalışan birisi. Çift mesai yapanla tek mesai yapan arasındaki farkı karşılaştırmak istiyorum. Bugün batıdaki kültür tek mesai üzerine çalışıyor. Bu tek mesaisi onun tuttuğu şeyde daha başarılı, daha teknolojik, daha lüks olmasını sağlamıştır. Neden? Tek mesaide iş yapıyor. Bir tek Almanya'sı var. Sadece eve geldiğinde sigortalanmış, belediye tarafından hizmetleri görülmüş bir hayat yaşamak istiyor. Ötesi yok. O tek mesaide çalıştığı için, zihni tek şeyle meşgul olduğu için, يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَادِرْ. Dünya hayatına ait işleri iyi bilirler, Allah buyuruyor. Niye? Başka bir şey yok ki, zihni tek şeyle meşgul. Ama mümin, onun kadar dünyalık bilmesi gerekiyor, ondan geri kalmaması lazım. Hatta Kur'an'ımız, وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ buyuruyor. Onlardan da daha güçlü olur. Yani mümin, bizim yaptığımız gibi değil, Kur'an'ımızın çizdiği çizgide, batıdan daha güçlü teknolojisi, iletişimi olması gerekiyor. Artı, Bunu hayatının %5'i, %10'u yapacak belki, %95 de ahiret için çalışacak. Mümin, gündem olarak, zihin olarak ve eylem olarak kat kat yoğundur kafirden. Yoğun olmalıdır. Şimdiki hayatımızda tek mesaisini bile doldurmayan tembel ve uyuşuk bir nesil bulmuş olabiliriz. Ama işin realitesi bu değil ki. Allah bizi böyle görmeyi murad etmemişti ki. Bizim görüntümüz, mevcut toplum, Müslüman toplum görüntümüz, Kur'an'ın istediği bir toplum görüntüsü değildir. Ne dünya var elde, ne de ahiret teminatı var. Mümin, dünyaya ayırsa, hayatının %50'sini ayırabilir. %50 de ahirete ayıracak. Yani bu çok kötü bir rakam ama, yani diyelim ki, ashab-ı kiram gibi bir himmetimiz yok, %50'dir bu. Batılı kültürün insanları ise, %100'ünü dünyaya ayırıyor. Teknolojik olarak, veya dünya müreffehliğini sağlayan imkanlar olarak, doğaldır bizim bir nebze onlardan daha geride olmamız. Bunu söylemek istiyorum. Ama bunu katiyetle benimsiyor olamayız. Çünkü onlar dünya hayatını daha iyi bilirler. Ya'lemune zahiran minel hayati dünya ayeti bir gerçeği ortaya koyuyor. %100 o mesaide çalışıyorlar çünkü. Ben mesaimi, zaten yoğunluğumu, yorgunluğumu başka işlerde aldım da geldim. O yüzünü yıkayıp, kravatını takıp işe gidiyor. Ben sabah namazını kıldım, zikrimi yaptım, öğle işe gidiyorum. Ben bir mesaiden gelerek öbür mesaiye gidiyorum. Bu doğal bir fark oluşturur. Onun cumartesi, pazarı işi olmadığı için evinin cilası boyasıyla uğraşır. Ben cumartesi pazar sıla-i rahim mükellefiyim. Sıla-i rahim yaparım. Annemin hizmetini görürüm, babamın hizmetini görürüm. Mümin kardeşlerimden hasta olanları ziyaret edeceğim. Cumartesi pazarımda da evime ayıracak vaktim yoktur benim. O bir gezegenin peşinde koşuyor. Ben galaksi yakalamaya çalışıyorum. Yüz binlerce gezegen ve güneş sistemi avucumda olsun istiyorum. Onun sigara içmeye vakti olabilir. Benim öyle bir vaktim yoktur. Tutuşturmaya vaktim yoktur benim. O, uykusundan doyunca uyanır. Ben ise, saatli uyumaya mecburum. İşim çok benim. Ben doyana kadar uyuyamam. O, bulduğu her sandviççide oturup bir sandviç yer. Ben, birkaç lokmayla ayakta durmak zorundayım. Midemin beni meşgul etmesine vakit ayıramam. İki dünyalı insanım ben. Batılı ile bu farkımı zaten Kur'an'ımız ortaya koyuyor. Ama aynı Kur'an, dünyasından çift dünyalı yaşıyor olsam da ben, çift mesai yapıyor olsam da, onlardan geri kalmama izin vermiyor. وَاِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ da Kur'an'ın emri. Onları ürkütecek kadar, yani onların üstünde duracak kadar da güç hazırlayın buyuruyor Allah. Teknik, teknolojik, her neyse. Burada refaha ve müreffehliğe kapılmış, dünyanın cazibesine kapılmış nesiller olarak İslam'ı temsil etmiyoruz biz. Rüstem'in sarayına çıplak ayağıyla giren İnsanlar İslam'ı temsil ediyorlardı. Mevcut durumdaki kıyaslama sıkıntısı, yani kafirler, batılılar şu düzeydeler, Müslümanlar Bağdat'ta bu düzeydeler kıyaslaması yanlış. Kimi kimle kıyaslıyoruz? Bu hususu tespit etmiş olalım. Burada bir başka başlık üzerinden, biz kulluk sınırımız nerededir? Bunu tespit edeceğiz. Şimdi medeni cesaret deniyor. batılılar çıkıyorlar. Mesela önlerine mikrofon ve kamera konuyor. Sanki daha önce dersine çalışmış gibi açıklamalar yapıyor. Bu böyledir, şöyledir, bana göre yanlıştır. İtalya'da şöyle olmalı, böyle olmalı diyor. Öbür taraftan Müslümanın önüne kamera getirince ödü patlıyor. Bu nedir, cin midir, ne arıyor burada diyor. Konuşmuyor Müslüman. Bu bir kıyas konusu oluyor. Niye kıyas ediyor? Ya adamlarda medeni cesaret var, bizimkilerde kimse konuşamıyor diyor. Kardeşim, adam hesap vereceğine inanmıyor, konuşuyor. Açıyor ağzını, çuval boşalıyor. Hesabı yok, kitabı yok ki adamın. Ben şunu istiyorum, bunu istiyorum diyor. Müslüman konuşsa, kardeşim Müslüman kelimelerin hesabını verecek kıyamet günü. Nefeslerin hesabını verecek. Müslüman ipsiz sapsız insan değildir ki. Sağında solunda meleklerle dolaşan insandır. İpsiz sapsız hesapsız kitapsız biriyle hesaba kitaba iman etmiş birisi karşılaştırılabilir mi ya? El insaf ya. Bu neye benziyor? Sen boğaların birini bağlamışsın zincirle, öbürünü de salmışsın, boğa güreşi yaptırıyorsun. Bu bir adalet değil ki. Zincirliyle zincirsiz aynı parkurda koşabilirler mi? Bu mantık hatası bir defa. Ama buna rağmen diyoruz ki Müslüman dili perçinli insan değildir. Müslüman da konuşur. Müslüman da tefekkür eder. Müslümanın da hakları, hukukları vardır. Allah-u Teala'ya iman ettik diye bizi kendisinden başkasına kul yapmadı ki Allah. Biz kuluz, köleyiz ama Allah'ın kullarıyız. İnsanın kulu değiliz. Zaten insanlardan sıyrılmak, insana kulluk yapmamak için Rabbimiz bizi kendisine kul kabul etti. Burada arkadaşlar çok hızlı bir şekilde işaret edecek olursak, biz Allah'ın zatı hakkında, sıfatları ve isimleri hakkında düşünüp konuşamayız. Bu bir. İki, Rabbimizin gayb dediği şeyler hakkında oturup konuşamayız. وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا اِلَّا هُوَ Gaybla ilgili sırlar Allah'ın elindedir. Bunu konuşamayız. En'am suresinin 59. ayeti olarak bunu net bir şekilde görüyoruz. Gayb nedir arkadaşlar? Benim bu önümde duran cihazlar gayb değildir. Önümde duruyor zaten. Bunlar da benim sesimi kaydediyorlar. Ortada bir gayb yoktur. Ama burada benim konuştuklarımı kaydeden melekler de var. Onlar gayb, gayba ait şeylerdir. O zaman biz mikrofonu konuşabiliriz, melekleri konuşamayız. 2. 3. Kardeşlerim, kader iman ettiğimiz bir esastır. Kaderi konuşamayız. Kader yorumlanamaz. Kader yorumlandığı zaman hiçbir şekilde iman yerinde duramaz. Çünkü kader Allah'ın sırrıdır. Peygamberleri, melekleri bile bu sırrı bilmemişlerdir. Melekler, Cebrail aleyhisselam da Allah'ın önüne koyduğu, bilmesine izin verdiği kadarını bilir. Cümleyi unutmuyoruz. Akide bilgisinin temel esaslarını oluşturan kitaplarımızdan birisi de Tahavi akidesi diye meşhur olan İmam Tahavi'nin eseridir. İmam Tahavi hani Hanefi ulemasındandır. Kadim, yani ilk 3 asrın insanlarından. Onun akide ile ilgili kitabı temel kitaplardandır. Ümmeti Muhammed'in neye inandığı, neye inanmadığı ile ilgili temel konular o kitapta vardır. Tabi Kur'an ve sünnetten alıntı olan şeyler. Yoksa Tahavi bize bir iman kılıfı çizecek hali yok. Kendisi de iman eden birisi zaten. Ama ne yapmıştır? Kur'an'dan ve sünnetten, ashab-ı kiramdan derlemiş, toparlamıştır. Onun için kalıp olarak, kaynak olarak Tahavi muteberdir diyoruz. Onun bir ifadesi var, çok hoştur. Diyor ki, kaderin aslı Allah'ın yarattıkları hakkındaki sırrı demektir diyor. Bu cümleyi iyi anlayınız kardeşler. Kaderin aslı Allah'ın mahlukatında, yani yarattıklarındaki sırrıdır. Sır. Nasıl yarattı, nerede yarattı, niçin yarattı, sonra ne yapacak gibi bütün sorular Allah'ın kaderinin içinde kalmıştır. Kim kimin babasıdır, niye babasıdır, niye annesidir, onun sonu ne olacak, öbürünün sonu ne olacak, bunlar bir sırdır. Bunu ne melekler, ne peygamberler hiçbir zaman bu sırrı bilememişlerdir. Bilemeyeceklerdir de. Kaderi Allah gizlemiştir. En başta sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gizlemiştir. Meleklerinden gizlemiştir. Bugün ilahiyat fakültesinde okuyan veya medresede okuyan veya bir yerde yazıp çizen 3 tane Müslümanın kaderi deşifre etme çalışması, peygamberlerden bile gizlenmiş bir şeyi açma çalışmasıdır. Boşunadır. Kader üzerinden trilyonlarca tahmin yürütülebilir, bir tane gerçeğe ulaşılamaz ama. Tahavi rahmetullahi aleyh diyor ki, aman aman ne olursun dikkat et diyor. Kadere karıştığın zaman, olduğu gibi vesveseye, olduğu gibi bataklığa batmış olursun diyor. Vesvese ve bataklıkta da kaybolup gidersin, dikkat et diyor. Çünkü yaratan Allah gizlemeyi esas tutmuştur kaderde. Sadece bir Müslümanın şöyle elini başına koyup düşünmesine vesile olacak ipucu olarak söylüyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kaderini bilmiyordu. Miraca çıktı. Levh-i Mahfuz sokaklarına diyelim, hani bizim deyimimizde, girdi. Allah-u Teala ile arasında mesafeler daraldı da daraldı. Miraç'tan 1,5 sene sonra Medine'ye hicret edeceğini bilmiyordu. Medine'deki olayları bilmiyordu. Cihadın akıbetini bilmiyordu. Yani levh-i mahfuza, kaderin, esrarın yazıldığı yerlere doğru çıktı gitti, bilemedi. İlahiyat fakültesinin kütüphanesinde bileceksen eğer, bu bir sapıklıktır. Kaderi bilme çalışması hastalıktır. Bilemeyeceğin kesin olan bir şeyin üzerinde ömür çürütülemez. Şeytan Müslümanları kul olduklarını bildikleri halde bu bataklıkta çabalatmaya çalıştırır. Asırlardan beri böyle olmuştur. Şimdi çok dikkatimi çekiyor. Gençler bu hakikatleri de biliyorlar. Yani böyle bunlar bilinir şeyler olmadığını da biliyorlar. Soru soracakları zaman, şimdi kadere imanımız var elhamdülillah ve bunun Allah'ın sırrı olduğunu da biliyoruz. Ama niye Allah şöyle yaptı diyor. Güya sırrı bilmek istemiyor. Hani ona iman ediyor. Olur mu ya, peygamberin bile bilmediğini nasıl bileceksin? Ama niye böyle oldu diyor. İşte bu neye benziyor biliyor musunuz? Niye arabaya biniyorsun o zaman? Madem batılıları beğenmiyorsun diyenlerin mantığına benziyor. Müslüman bilmesi gereken çok şeyler var. Onları bilir. Ama kader Allah'ın sırrıdır. Onu sen bildiğin zaman zaten kader olmaz o. Gülünç. Gülünç. kelimesiyle ancak anlatabileceğim bir örnek daha vereyim. Şimdi ultrason diye bir cihaz var. Yani insanın iç organlarını gösteriyor. Mesela bir kadın hamile kaldığında ultrason cihazıyla rahmindeki çocuğun ne olduğu, nasıl olduğu, sakat mı sağlam mı olduğu görüntüleniyor. Hatta kameraya alınır gibi kameraya alınıyor. Uzmanlar çocuğun parmaklarını, gözünü, kaşını görüyorlar orada. Kur'an'ımız ise rahimlerde ne olduğunu bilemezsiniz, bu gayiptir buyuruyor. Bak arabaya binme o zaman der gibi bunu Müslüman insanların önüne gayb dünyası delindi, sırlar çözüldü diye getiriyorlar. Sadece gülünçlük bu. Bundan 150 sene önce de çok doğum yaptırmış ebeler çocukla ilgili çok şeyi biliyorlardı. Ben ebe gördüm. Eliyle kadının karnında hareketler yapıp çocuğun, içerideki çocuğun erkek mi, dişi mi olduğunu biliyor. Belli bir tecrübeyle buna ulaşmış olabiliyor. Bir kız çocuğu annesinden doğduğunda onun rahmi var. Bu kız çocuğu 20 yaşında evlendiğinde ne doğuracak bilinebiliyor mu? Gayb budur. Ultrasyonun önüne çıkan şey gayb değil ki, aynanın önündeki görüntü o. Müminler olarak biz bu kadar basit tuzaklar üzerinden şeytana yakalanmamalıydık. Her halükarda kardeşlerim, kader Allah'ın sırrıdır. O sırra ulaşacağını zanneden sadece bataklıkta ömür bitirecektir. Son bir konu olarak kulluk sınırımızla ilgili, kul nerede durmalı ile ilgili başlığımızın altında şöyle bir konu daha var. Bilhassa bu zamanda yaygın bir fitne konusu olarak gördüğüm için bu başlığın altına konmasında fayda gördüm. Şimdi kardeşlerim, kafirlerin ellerindeki bilgi bizim neyimiz olur sorduğumuzda, bunu ikiye ayırıyoruz. İmanımız ve ibadetimiz, ahlakımızla ilgili olan bilgiler, teknoloji, iletişim ve benzeri dünya hayatımızla ilgili bilgiler. Bir Müslüman olarak ben, matematik, biyoloji, jeoloji, tarih ve benzeri konularda %100 hürüm. Batıda, doğuda, kuzeyde, güneyde, nerede ve kimde bulursam alırım. Almak zorundayım üstelik. Çin'de olanı da almayı bana emreden peygamberim var aleyhissalatü vesselam. Bilgiyi ikiye ayırdık. İmanım, ibadetim ve ahlakımla ilgili olanlar ve hayatla ilgili olanlar dedik. Hayatla ilgili olanlarda hiçbir sorun yok. Konuşmaya da gerek yok bunları zaten. Ama bir Müslüman İncil okuyabilir mi? Tevrat okuyabilir mi? Cevap: bu tam anlamıyla bir tuzaktır. Neden? Çünkü şeriatımız yasakladığı bir şeye giden yolları da yasaklıyor. Müslümanın elinde kaldırılmış dinin, Hristiyanlığın, İncil'inin olmasına izin vermez İslamiyet. Adamlar neye inanıyorlar bir bakalım. Din, akide bir bakalımlık konulardan değildir. Bilgisayarına bakabilirsin adamın, nasıl ayarlamış, nasıl dizayn etmiş bunu diye. İncil'ine bakamazsın. Neden? Şundan dolayı. Peygamberler masumdurlar. Koruma altındadırlar. Onlar için müstesna, geçerli değil bu. Bunun dışında etkilenmez beyni olan hiçbir insan yoktur. Asla yoktur. İnsan beyni etkilenir bir organdır. Sigara içen çok yakın bir arkadaşım benim sigaraya karşı yoğun tepkim olduğunu bildiği için bana bir gün dedi ki, ben sigaraya nasıl başladım biliyor musun dedi. Nasıl dedim? Düşman olarak başladım dedi. Sen de çok ileri gidiyorsun, benim akıbetime düşersin, dikkat et dedi. 38 yaşında sigaraya başlamış bu arkadaş. Başlama nedeni de, bir camide hoca olarak görev yapıyor. Her cuma becerip lafı sigaraya getirirdim diyor. Ba etmeyin Müslümanlar, sigara kokmayın filan derdim diyor. Yoğun sigara gündemi, günün birinde sigara merakı oluşturdu bende diyor. Ve gördüğün gibi sigara içiyorum şimdi. Herkes için geçerli bir kuraldan söz etmiyoruz. Bunun başka başka nedenleri de var şüphesiz. Ama insan mısın? Üşürsün, etkilenirsin, terlersin. Beyinlerimiz bizim çelik değil. Ahşap da değil. Etten kemikteniz. Bu sebeple etkilenecek beyinlerle yaşıyoruz ya. Birinin felsefesine, öbürünün İncil'ine, diğerinin Tevrat'ına şöyle bir göz atmamız bile risk oluşturabilir bizim için. Kardeşlerim, burada gayet hassas olunacak bir şeyi örneklendirmeye çalışıyorum. Mesela bir Müslümanın İncil veya Tevrat'ı incelemesi, ondan etkilenip Hristiyanlığa geçmesi olmaz şüphesiz hemen. Benim konuştuğum bu değil. Ama şunu konuşuyorum. Bir Müslüman olarak benim muharref İncil'e ve Tevrat'a refleksim, karşı tepkim kaç olmalı sizce? Bunun bir ölçüsü var mı? Var tabi. Kur'an'a imanım ne kadar? 100. Muharref İncil'e refleksim de 100 olmalı. Hiç eğitmeden büyütmeden söyleyeyim. Kur'an 1 puan düşerse İncil 1 puan artar. İncil 1 puan, 1 puanlık sempatim olursa İncil'e, çok rahat anlayabiliriz ki Kur'an 99'a düşmüştür. İman olarak. Birisi İncil'i incelediğinde elbette ben artık Kur'an'dan vazgeçtim, İncil'e geçiyorum demez. Ama benim sorunum bu değil ki. Ben ölülerle konuşmuyorum. Sağlık sorunu olanlarla konuşuyorum o zaman. Ben eğer İncil'de 100 karşı duruşum olması gerekirken şurasına burasına takılıp bu 100 karşı duruşumdan 3'ünü kaybettiysem yontulan imanımdır. Uzmanların cevap vermek veya bir inceleme yapmak için araştırması başka şey. Müslüman, sade bir Müslümanın oturup İncil okuması başka şeydir. Bütün bu sözler 10 çarpılmış şekliyle felsefe için geçerlidir arkadaşlar. Felsefe ne demek? kuralları olmayan bir trafikte yol almak demek. Kaza oranı ne kadardır? İman nedir? Beyne kurallar aşılamaktır. Felsefe nedir? Bu kuralları kaldırıp hür düşünmektir. Müslüman, felsefe kitabına, felsefe dünyasına daldığında, bu sorunla karşılaşacaktır. Okuyabilir mi? Felsefeyle ilgilenebilir mi? Herkes imanına göre cevap versin. Biz kuluz. Rabbimizin huzurunda duruyoruz. Dünyada, inşallah, o huzurda karşılaşacağımız bir cennet hayalimiz var. Cennet hayalimize kadar asla taviz veremeyiz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'u akbar.